ana nan gi lan motax ñu wuté ci borom xam xam yi rahimahumullah wuté ci lool ba far yeen ngeen bëgg ko firé nopp kessé wala amma sen hadith bi ngeen xamantene mo ngeen di tektelo ci di wax ne al uznan min ar ras hadith bobu mom wërul comme ni nga xamantene non lañ ko xamé kon bu boba shafi'i rahimahumullah ñom dañu takala digënté nopp bi ak bop bi ah té loolu manam amana li nga xamantene moy lay jumhurul ulama manam hanafiyyi ak malikiyyi ak hanabila rahmatullahi al jami' li nga xamantene mom mo ci gëna deugël moy de toxlu ñu ben yoon ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam japp na ben yoon te fekk masalawé lowul nopp bi ginnaw bi mu masawé bop bi niki nonu itam toxlu manam niki nonu itam hadith amr ibn abbas bi radiyallahu ta'ala ta asna bi xi tamin net liko te mu nek ci sunan an-nasa'i rahmatullahi alayhi manam bobu hadith bobu day woné tamit ne kon nopp dal ci bop la bok ndax bi nga xamantene dañu massa ci bop bi manam dañuy massa walé nopp bi té buñu massa walé bop bi massa walé nopp bi mu né bakari bop bi dañuy génné ci nopp bi amana hadith bobu moy li gëna dëgër li woné ne dal nopp kon dal ci bop la bok té it benen bi moy faaw nga bolé ko fenn ndax mënoni bokul ci karam gi bo nopp bokul ci nopp ci bop bi wa ala kulli hal lolu dal moy wut ak borom xam xam yi rahmahumullah kenn ku ci nek japp nga li nga xamanteni mo mo gëna deugër ci yow xam xamu deug deug mbir nak dañ koy dello suñu borom subhanahu wa ta'ala waye li nga xamanteni mo moy mazhab bi nga xamanteni moy bi gëna siiw te moy mazhabu maliki nek nonu hanabila yi top nañ len ci ak seen mak manam seen mak yi nga xamni ñoy hanafiyye rahmatullahi ala al jami' ñom ñep dañu bok wax ne kon dal nopp mom dal ci bop la bok legi nak mu dal di dess ana kon buñ koy massa ana nan lañuy def fofu itam borom xam xam yi rahmuhumullah dal di ci wute amma hanafiyyi rahmuhumullah ta'ala ñom dañu wax ne suñuy massa bop dañuy massa walé bop bi ak nopp bi massa bop mom farata la massa nopp nak mbolem borom xam xam yi rahmuhumullah depo nañ ci ni sunna la amma li nga xamantene mom lañu netali te mu nek ci al majmu' ko imam an-nawawi jele ko ci len ci borom xam xam yi rahmuhumullah ñu wax ne shi'a yi ñom dañuy wax ne massa nopp mom defu ko def sax ndax ñewul ci al-qur'anul karim bu woba imam an-nawawi rahmuhullah daf ni de toute façon wute bi nga xamantene mom la shi'a yi di wute koku matu ta bayyi xel ndax ñom duñu top sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xana duñu def luddul top sen banexu bakkan amma hadith yi nga xamantene ñom ñoy yu bari yi net li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon jappo ñom ñep dañ doon wone ni da daan massa walé nopam loolu motax kon té loolu amna ay hadith yu bari yu ko netali bok na ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yi nga xamantene ño nek ci sahihul imam al-bukhari te ñi ngi ci sunan yi amma ak hadithu ali ibn abi talib ñi nga xamne ñu nek ci sunnanu abu daawud ak tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhim niki nonu tamit manam a amna hadithu abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma ñi nga xamantene itam ñoo nek ci sunan yi niki nonu ak yeneen hadith yo xamantene ay sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko netali hatta hadithu usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu gisoon ak hadithu abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma bi ñu ne yoyep amna ci ay riwayat yo xamantene dañ ci wax ne mu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa massa ci bop bi massa ci nopp bi comme ni nga xamantene non la nekk ci musnadul imam ahmad rahimahullah kon lolu dal day tektale dal ne siwuna ci ay hadith ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam su dan japp da dan massa walé bop bi kon nak mom lolu dañuy wax ne ijma manam mbolé borom xam xam yi rahmuhumullah deppo na and ci ne bop dal manam ci ne bo masawale bop yi da ngay masawale nopi waye nak lolu dañ ko sop manam kep ko xamantene da nga massa sa bop te masawale wo sa nop lolu deflu manam deflu wax ni sa ñak yakuna amma ishaq ibn rahaway rahmuhullah ta'ala bi rahmatihi alwasi'a mom dafa wax ni kep ko xamantene dafa japp te masawale wu nopam kok day japp wat manam kon ko dal jappam baxul manam mu djeg manam day japp wat bu fekente ne moko tay manam su fekente ne moko tay mom day japp wat lolou mu melni dafa wax ne kon dafa war wallahu a'lam amma nak li nga xamantene kon mom moy nak legui ndax dañ koy masawale ak nop ak bop manam ndax nop dañ koy masawale buñu masawale ak bop wala bok dañ leen di tekkale manam masala bi moy su fekente ne damay japp buma jele sama loxo comme ni dugal ko ci ndabli wala bok ma dadi jël soti ci robinet bi wala bok ma dadi jël satala bi soti ko sama loxo dadi massa bop bi ndax lolu suma paré damay dadi jëlat même ndox mi dadi koy massa wat sama dadi koy massa ak sama manam même ndox mi ma massawé sama bop ndax damay continuer nonu massa sama nop wala bok damay jëlat benen ndox bu bes massa walé wat ma doga massa sama nop comme ni nga xamantene buma raxassé sama loxo ba nop ni may jëlé wat ndox mu bes massa sama bop bobu ñaar yoy ana ban la ci def lolu yenen lolu motax borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala no mas'ala bobu lañu wuté amma hanafiyyi rahimahumullah ñom dañu wax ne dañuy massa bop massa walé nop manam bu may massa sama bop nonu lay massa walé sama nop andak ndax ñom dañu wax ne comme nop mun dafa bok ci bop kon bu may massa sama nop damay massa walé sama bop waye am ñi nga xamantene ñom ñoy Shafi'i rahimahumullah ta'ala ñom tamit seen logique dafa leer fofu comme ñom nop bokul ci bop bu ñuy massa seen nop dañ koy tékkal ak seen nop manam kon bu boba ñom dañuy jël ndox massa seen nop seen bop daadu jëlat ndox massa seen nop amma ñi nga xamantene ñom ñoy Maliki ak Hanabila rahimahumullah donte bokkon nañ ak Hanafiyye rahimahumullah ci ne nopp dal mom ci bop la bok ñom waye tamit dañuy wax ba tay ne dañuy tekkale digënté nopp ak bop manam ñom comme li Shafi'i wax rahimahumullah lañ wax ci bi mas'ala li nga xamantene nak ñom ñoo kon donte amna yenen hana loolu moy li gëna ci ci mazhabul Hanabila rahmatullah alayhim amna ci ñom nak ñoo xamantene leneen lañ wax manam dañoo wax comme ni nga xamantene nonu la Hanafiyye rahimahumullah ta'ala wax té mom moy damay massa sama bop té bu may massa sama bop damay massa walé sama nop té boba dort jor ci may yéssal sama may yéssal ndox lolu kon mom manam moy waxu borom xam xam yi rahimahumullah légui nak mu dess ana xan lañ tek télo borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala yi nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci ñom té ñom ñoy Shafi'i Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu wax na da ngay tekkal digënté nop bek bop bi ñom dañu tektelo ci hadithu Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene imam Muslim sunan at-Tirmidhi mune wara aytu mune dama gis an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhadha al-ma'a akhadha li udhunihi ma'an khilaf al-ma'a alladhi akhadha li ra'sihi mune dama gis yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam massa nopam comme ni nga xam manam jeufandiko benen ndox bu bokut ak ndox bi nga xamantene mom la massawé bopam té hadith bobu itam imam at-tirmidhi bi nga xamantene mom lako solo ba pare dafa wëral hadith bi amma niki non imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a dafa solo tamit hadith bobu ba pare dal koy deugëral dal koy wëral manam kon bu boba ñom ñu ne lolu day tektele ci anam gu leer ci ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da fay massa bop bi ba nopi daldi jël ndogene ndox daldi massa nop bi niki nono hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci walu massa bop ak massa nop ku lu demene ka hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne wa masaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ra'sihi wa bi udhunayhi manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa massa ci bop bi massa wala nopi comme ni musaxé ci sahihul imam al-bukhari ak sunan an-nasa'i rahmatullah alayhima nek nonu ñu né ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mom itam nonu la def ñoy yep day tek tom ni musaxé ci sunan yi manam sunan abu daud ak tirmidhi ak nasa'i rahmatullah ala al-jami' yoy yep kon day tektale ci anam gu leer ci né dal nopp dal buñuy massa bop dañ koy tekkale ak nopp bi wa ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahimahumullah ta'ala ñom dañu ni dedet yeen li ngeen wax dal nañ ko xolaat ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam li sax ci hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhumah te mom moy li nga xamantene mom moy riwaya hatta bobu hadith la mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah mom dafa wax ne wa akhadha li ra'sihi khilaf al-ma alladhi khilaf al-ma fadli yadayhi manam wa akhadha dafa jël li ra'sihi pour ñeel bopam manam kon dal dafa jëlat benen ndox mi bopam khilaf al-ma'il khilaf fadli yadayhi khilaf ma fadli yadayhi manam lu wuté ndox mi nga xamantene mo déssone bi mi raxassé loxom bi mi raxass loxom ndox ma déssone jëlul ndox mom ngir massa ci bop bi manam dafa yéssalat benen ndox massa walé ko bop bi kon nak comme Imam Muslim rahimahullah riwaya bobu mom moy bi nga xamantene mom mo gëna dëgël té lolu riwaya bobu mom mo ñëw manam té même hadith bi gis nañ né même hadith bi la même isnad bi la sauf que riwaya bi Imam Muslim rahimahullah indi mom moy bi gëna dëgël manam mo gëna wër bi nga xamantene mom ngeen sukkandiko té mu nekkon ci sunan at-Tirmidhi ak sunan Imam Bayhaqi rahmatullah alayhima té lolu manam riwaya bobu nekk ci sahih Imam Muslim rahimahullah al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dafa wax na wa huwa al-mahfuz bob moy biñu japp ndax benen bi mom dañ koy bayyi manam bi nga xamantene mom la ñëlé tek télo té ñu sukkandiko ko té mu nekk ci sunan at-Tirmidhi ak sunan al-Bayhaqi rahmatullah alayhima andak ne imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mom shafi'iyul madhhab la su fekkontene rek touti manam bu fekkontene bi sen manam yele ño gëna deugal konanton bobu lay notal waye dafa fekk rek ne bi nga xamne mo nek ci sahih imam muslim manam kele yeen bi ngeen tektalo te mu nek ci sunan tirmidhi ak bu al-bayhaqi rahmatullahi alayhima koku ki nga xamantene mo solo hadith bi dafa joom ci ni mu netale hadith bi motax al-hafiz ibn hajar rahimahullah bi nga xamantene mom la setantale hadith bobu da di koy xol ci riwayat yeb dafa gis ne riwaya bi nga xamne mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah mom moy bi deugal bi nga xamantene mom lañuy japp kon bu boba sen tektelo bobu day daan amma hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bobu pour ñun la du pour yeen ndax waxul ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tekkale bop bi dafa tekkale bop bi ak nopp bi dafa wax rek ne masana bop bi ak nopp bi lolu nak pour ñun la du pour yeen niki nonu hadithu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma bi tamit amma amna benen hadith bo xamantene mom moy hadithu abdullah ibn abbas la ak hadithu amr ibn al-as abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma yi nga xamantene ño nek ci sunan imam abu dawud ak an-nasa'i rahmatullahi alayhima bobu nak mom moy li nga xamantene mom moy ñaari hadith yoy nga xamantene ben bi ibn abbas la benen bi moy abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anil jami' bobu day tektel ci anam gu leer ci ne ñun suñu mazhab moy bi gëna deugar te mom moy dafa wax ne wa masaha thumma adkhala yada manam top yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa duggal loxom ci ndox mi munewa masaha bi ra'sihi munewa masaha bi ra'sihi munewa adkhala sabahataini mu daali duggal ñaari loxo sabbi mi sabale manam ñaari loxo sandikay bi fi uzunayhi mu duggal ko ci fi batini uzunayhi mu duggal ko ci bir nopp bi summa masaha zahira uzunayhi bi ibhamayhi mu daali nak top nak mu massa li nga xamantene mom moy biru biti nopp bi mu massawe ko ak ibhamayhi manam ñaari baramu deeyi lolou day tekk la ci anam gu leer ci ne andak ne hadith yoyu sa su nek ñi nga xamantene ñom ñoko doon net lu dañ doon wax fi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon duggalé loxom ak fim ko doon duggalé kon lolu day tek tele ci anam gu leer ci na massa bop naal dañ koy massa ben yoon mom ak nopp lañuy massa wa ndo an bu boba amna mbolo nak ci ño xamantene ay borom xam xam lañu rahimahumullah ñom ñu na da legui daal dañuy sét su fekkentene ginnaw bi nga xamantene massa nga nopp bop bi amna lu toy lu dess ci sa nopp bi nga massa walé ko ci sa nopp bu boba lolu moy ligënte moy gëna deppok sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkentene nak dessul sa nopp bi dess sa loxo bi dessul lu toy té lolu mom lu tum rank lay don té lu rar lay don bu boba mën nga massa nak ci manam mën nga jëlat ndox nga massa ci sa nopp kon bu boba li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah ta'ala ci bobu masala moy li ñu gis ne kon manam bu ñuy massa suñu nopp manam dañ koy massa walé ak suñu bop té duñu yéssalat ndox mi loolu moy kon li nga xamné insha Allah ta'ala moy li gënte mom moy mazhabu hanafiyyi rahimahumullah an nak ne yenen borom xam xam yi rahimahumullah manam masala bi ñu am luñ ci léra walu lan mo gën la ak lan mo gënul du lan lañ wara def ak luñu war ko def wa manam ñaar yépp ñom ñépp d'accord nañ ci ne bo ci def baxna wa legui nak mu daal di dess batay ci bop bi ah masala yi nga xamantene mom mo aju ci amama manam moy kala yi nga xamantene dañ koy lemosé bop ak tamit manam musor yi nga xamantene ñom ñoy musor yi nga xamne mom lañuy tek ci bop kala yi ñuy tek ci kaw bop yoyu tamit borom xam xam yi rahimahumullah dañu wuté ci bobu masala ñi nga xamantene bu fekkene dañu ko xolé rek ci mazhab yi dañuy gis ne hanafiyye yi ak maliki ak shafi'i rahimahumullah ñom ñep deppoon nañ ci ne bop bop manam manam amama manam kala yi ñuy lemosé ci bop mom ak kala yi ñuy tek ci kaw bop rek ak musor yi nga xamantene ñoy musoru jigeen yi lolu ala kulli halin ken du ci massa wala bok su fekente ne dang ci massa da fay fek ne nga massa ci ciatu bop bi manam bop moy buñu tege kala gi ni ci kaw nga xamne dañ koy musoré dañ koy lemosé bop mu am nak ci bop bi lo xamantene karaw la gu genn karaw gogu di feñ manam lu tollok jubbu bi nga massa ci jubbu bi bo baba nak nga massa walé ci amama bi manam moy nga massa walé ci kala bobu amma bu fekenteene nak mom bop bi nonu rek ala kulli halin ken du ci massa amma hanabila rahimahumullah ñom dañ ne de lolu d'accorduñ ci ñun dal li ñu wax moy massa ci kaw amama dañ koy def andak ne ci seen biir ñom ñi nga xamantene ñom ñoko daganal dañ hanabila rahimahumullah ñom ci seen biir ñom ñiko daganal dañ ci wut ay charte amna ño xamantene charte yi manam charte yi bokku na ci nga xamantene mom lañ ko wutal moy mu nek lo xamantene day takku baña nek lo xamantene day man mu nek lo xamne day deugar amna yenen charte yo xamantene wutal nañ ko moy bu fekke moy na fekk ne biñ koy tak biñ koy sol na nek ne dañ ko sol ci lab manam na fi nek ne bala manam biñuy sol amama bi wala bi nga xamantene lata ñuy musoru na fekk ne yoron nañu japp ba nopi ñu do ko def boba suñu japp su tojaate buñu japp wat bobu amul problème mën nañ ko ci rek massa wat ci kaw ak yu demé ne ko non benen bi moy da wara matalé waya ala kulli halin mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah yo xamantene ñom daganal nañ ko ñom dañu wax ni chat yoy yep amul benn buñ ci wax ala kulli halin kom gis nañ ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom masana ci kaw amamam niki nonu masana ci kaw kalawum comme ni nga xamantene insha Allah ci dalili dinañ ko ci gis lolou moy wane ni amul benn charte te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam leralul benn charte bo xamantene dañ ko ci def niki nonu amul tamit benn sahaba yi radiyallahu anhum don nañ ko wax de diko def te daanu ñu ko wutal charte borom xam xam yi rahimahumullah comme niñ ko waxe dañu takaliko ci bobu masala waye masala bi bokku na ci masala yi nga xamantene dañuy jéggi manam khilaful mazahib yi manam dañuy jéggi wuté yi nga xamantene mo nek ci mazhab yi manam ndax buñu sét lool li nga xamné mom lañu teurelon comme doxalin moy dañuy wax rek mazhab ñent ngiri moy mazhabul hanafiyya ak malikiyye ak shafi'iyye ak hanabila rahimahumullah leg leg ñu boole ci zahiri rahmatullahi alayhim amma mas'ala manam waye li mom dañ ci jël exception mu nek lo xamantene dañuy genn mazhabi ndax mas'ala la bo xamantene boko traité ci bir mazhabir kessé da ngay japp ne li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah dañ ko téré amma nak fekk manam ñu bari ci mas ci borom xam xam yi rahimahumullah ñom tamit daganal nañ ko té loolu sol manam daganal nañu manam sol amama ndax té loolu mom moy mazhabu Abu Bakar Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ak Anas radiyallahu ta'ala anhuma ak Anas ibn Malik ak Abu Dharr ak Abu Hurayra ak Sa'id ibn al-Musayyib ak Abu Sawr mom moy mazhab imam al-awza'i rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu anhum ajma'in ñom ñep dañu wax ne manam nit ki buy massa day massa ci manam mëna massa ci amamam mëna massa ci kalaaw mëna massa itam ci bu mbaxana mo xamantene daf ko sol am ci ñom ño xamantene ñu demé nek Abu Sawr rahmahullah ñom dañu wax ne dal bu fekkentene dañ ko tek ci suñu bop bi manam condition yi nga xamantene mom lañ ko wara massawé mom moy nga war ko sol ak lap niki nonu itam dafa wara nek lo xamantene da fay jafé dindi comme kawasi comme xofu warul nek lo xamantene boko xëccé rek mu daanu ba bo doxé sax touti sax ka ngelaw li euf ko warul mel nonu waye ñeneen ñi mom wutaluñ ko teunk hana bi lay rahmuhumullah ñom tamit wutal ñu ko teunk yu mel nonu ci li nga xamantene mom mo gëna siw ci seen mazhab waye ala kulli hal li nga xamantene mom lañu bëgg wax moy ne su fekente ne ak niki nonu Salman Al Farisi radiyallahu ta'ala anhu tamit mom la wax manam ñu bari ci borom mi xam xam yi rahmuhumullah ci salafi wa radiyallahu anhum ñom dañ ko doon wax lolu nak dañ ko wax ngir ñu baña gis ne lolu lu tum ranké la lo xamantene borom xam xam yi daana ñu ko wax waye dafa fekk rek ni mazahibi comme ginnaw bi mazahibi ginnaw bi nga xamantene mazhab dañ tasaro té suñu borom subhanahu wa ta'ala ci dogalam ñent mazhab yi sax lolu motax manam mu nek lo xamantene dafa rar ci bir mazahibi amma zahiri ye ñom tamit ak hanabila ye ñom ño and ci bobu mazhab rahmatullahi alayhim a seeni dalil ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ëpp ci borom xam xam yi ci nga xamantene ñom ño fi mucc te mom moy hanafi ye ak shafi ak maliki ye ak hanak ak shafi rahmuhumullah moy ñom dañoo wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne fam sahu bi ru'usikum manam dafa wax ne bi mi di wax nañu japp daf ne nañu massa suñu bop yi comme nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne nañu massa suñu bop yi te amama xam ngeen ne amama mos ha ak kala wala bok mbaxana lolu kay du bokul ci bop lolu mom xam nañ ko kon bu boba lolu day tektele ne kon nak dañu wara massa bop bi ken waru massa ci kaw amama bi ken morta massa ci kaw kala bi ken worta massa ci kaw mbaxana mi niki nonu nak ñu daldi wax tamit ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ti hadith Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala bi nga xamne moy manam moy fondement wu masala bi ci hadith bobu ci la masala bi di wër wërlo moy hadith Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala bu nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah mu nek yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne tawadda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-amamati wa 'ala al-khuffayn mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa massa won ci bop ci dafa jappu moy bi nga xamantene mom moko don sorti mu japp ci xare tabu biñu deme mu diko sorti muy japp mune bimu yexé ci bop bi mune massa dafa massa ci nasiya bi manam dafa massa ci djub bi ba para daldi massa tamit ci nop ci amama bi mune bimu massa wé ci amama bi daldi massa itam ci ay xufam mune ñu ne kon lolu limi tektale moy de yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam massa wala na ci bop bi manam kon amama bi daf ko motalé waye te itam ñu ne amana li nga xamantene mom motax manam mom motax mu massa ci manam am ci amama bi moy ne dafa bop bi mo don metti manam wala mo am febar ci bop bi lutax dal mu dal manam dindiwul won kalam gogo te lolu limi tektale ñu nek tete lolu kon te regul usul bi dafa wax ne annas idha tatarraqa alayhi al-ihtimal dakhala fihi al-ihtimal wa batala bihi al-istidlal annas text idha dakhala fihi al-ihtimal su fekenteene ay supposition yu bari da ci am dakhala fihi al-ijmal day dal di nek lu mujjë nek lo xamantene xamuñu detail bi day consi fabatala bihi al-istidlal bu boba nak ñu di ci sukkandiko ngir teural att day dal di yaq wa lolu motax kon ñom ñu ne lolu day tek tele kon ni manam kon hadith bobu mune fu ci sukkandiko rawati na ne hadith yi nga xamantene ñom ñoy yi ëpp lu bare bare bare lañu netali ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na japp te yu bare yoy yep dañ don netali nak ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam da dan massa ci bop bi kon lolu mom day tektele tamit ci anam gu leer ci ne comme dal manam li nga xamantene mom moy amama manam ak li nga xamne ñoy kala yek mbaxane yek yu ni demé yoy dal kenn du massa ci kaw lolu manam wala bok boy massa ci kaw kon xana nga massa wala ci sa nga massa wala benn parti ci sa bop bi rawati na ci shafi'i rahimahumullah ñom ñi nga xamantene dañu wax ne manam tuuti karaw rek day dal di doy ala kulli halin lolu dal ñom manam li dal moy li ñu mëna teŋké ci li nga xamantene mom lañu tekte lo amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahimahumullah ñom tekte lo nañ ci hadithu mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala ñu biñu tuddon sank te mu nekk ci sahihu imam muslim mun tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-amamati wal khuffayn mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa japp taw an dafa japp ba para daldi massa ci djubbu bi ba nopi daldi massa ci ñaari ci amama bi ba para massa ci ñaari khuffami ñu ne lolu day tekkel ci anam gu leer ci ne kon nak def nay massa we ci amama manam hadith bobu moy hadith bi nga xamantene ñaari kurel yep manam ñaari groupe yep kenn ku ci nek dang koy jëfëndiko ngir wone ni dal hadith bi pour man la hadith bi sa aw lay la pour man waaw ñu ne len waw kay comme yeen hadith bi yeen ngui xëccok ñun légui dañ lañ koy bayé ñun ñu daal di dem ci yeneen hadith.